אב שוי סנאיינן, אב שוי סנאיינן, חן אברן, אם אביות, נם אבשירי, נם בבנב מנסואב, עונות ינות, אמין. תסבחת וסלוות וסעת וסדסה מן הנהר המוברק, נוקדמה ללמסיח מליקונה ואילהונה, ונרגוה אן יחפר לנה חטיין כסיר אמין. من مزامير ترتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميع نامين